الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم تفخیم اور ترقیق کا آخری لیسن دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو ختم کر کے پھر نون ساکن اور تنوین کے رولز ہم شروع کریں گے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ را جو ہے وہ اصلاً مفخم ہوتا ہے, موٹا پڑا جاتا ہے, لیکن کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مرکب پڑا جاتا ہے. تو را ہمیشہ موٹا پڑا جانے والا, اس کے کچھ کنڈیشن ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ را کب پتلا پڑا جاتا ہے, اس کے کیا کنڈیشنز ہوتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ را جو موٹا بھی پڑا جائے یا پتلا بھی پڑا جائے تو بھی جائز ہے, وہ کنڈیشنز کیا ہیں. تو آج انشاءاللہ اس کے ہی بارے میں دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ ٹاپک ہم فنش کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اس کے پاس دو ہی کنڈیشنز آتی ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو, را ساکن سے پہلے کسرہ آئی ہو, زیر آئی ہو, را ساکن سے پہلے زیر ہو, کسرہ ہو, اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ مفخم ہو, یعنی خص دوغتین خیز والا حرف ہو جو کسرے کے ساتھ ہو, تو موٹا حرف جو کسرے کے ساتھ ہو, تو یہ پہلی کنڈیشن آئے گی. اور یہ کنڈیشن جو ہے آپ کو ایک ہی قرآن میں ملے گی, یعنی ایک جگہ ہی ملے گی, وہ بھی سورۃ الشعراء میں آیہ نمبر 63 میں آتا ہے یہ والا فرقن. ٹھیک, تو یہاں پر دیکھیں را جو ہے اس کو آپ موٹا بھی پڑھیں تو بھی حرج نہیں, اور اگر پتلا بھی پڑھیں تو بھی حرج نہیں. تو اس کو فر کر کے بھی پڑھیں تو بھی صحیح ہے فر, یا فر کر کے بھی پڑھیں تو بھی صحیح فر. سو فر قین یہ موٹے میں ہوگا اور فر قین یہ پتلے میں ہوگا, فر کے فر موٹا ہوگا پھر پتلا ہوگا. تو ایک ہی اگزامپل آتی ہے. تو دیکھیں ہاں را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے فا جو آئی ہے اس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے, کسرہ آیا ہوا ہے, اور را ساکن کے بعد والا حرف ہے وہ خوش دوقتین کز والا خوف آ گیا, لیکن وہ کسرے کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے ہم اس را کو موٹا یا پتلا دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو مفخم را ہے اس میں ایک ایگزامپل دیکھی تھی فیر قاتین میں. فیر قاتین وہاں پر دیکھیں یہ سیم جیسا تھا لیکن تا مربوطہ آگے تھا اور قاف جو ہے اس پہ زبر تھی, فتح تھا, جس کی وجہ سے یہ را ہمیشہ موٹا ہی ہوگا, کیونکہ اگر را ساکن کے بعد موٹا والا حرف آتا ہے, مفخم حروف آتے ہیں اور وہ فتح کے ساتھ ہو, زبر کے ساتھ ہو, تو پھر را موٹا ہوگا, لیکن کسرہ آنے کی وجہ سے یہ دونوں طرح سے جائز ہے پڑھنا. تو یہ ایک مثال, ہم کو ایک ہی مثال ملتی ہے. اور ایک بات کہ اگر آپ کو یہاں پر وقف کرنا پڑے فرقین میں تو پھر کیا ہوگا, کیا اس کا حکم ہے؟ تو جب فرقین کو ہم وقف کر کے پڑھیں گے تب یہ موٹا پڑا جائے گا, کیونکہ اس کو ہم سکون دیں گے, قاف کو ہم سکون دیں گے تو ہم اس کو فرق کر کے پڑھیں گے, تو یہ را پھر موٹی ہوگی. تو یہ ایک کنڈیشن آ گئی. دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے, یعنی دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے اس میں, کہ را ساکن ہو, را ساکن سے پہلے جو مفخم حرف ہے اس پہ سکون آئی ہو, وہ ساکن ہو. تو وہ اگر ساکن آتی ہے, مفخم حرف ساکن آتا ہے, را ساکن سے پہلے مفخم حرف ہو اور اس پہ سکون ہو, اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ کسرہ آئی ہوئی ہے, اس کے نیچے کسرہ ہو زیر ہو, تو پھر وہ را پتلا یا موٹا دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں مصر اور قطر میں مصر میں دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے صاد ہے جو خوش خوش دوغتین خیز والا، تو صاد جو ہے موٹا ہے اور سکون اس کے پر ہے، یعنی کہ صاد ساکن صاد ہے، اور اس سے پہلے میم آئی ہوئی ہے تو میم کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو اس کی وجہ سے را کو ہم یا تو موٹا بھی پڑھ سکتے یا پتلا بھی پڑھ سکتے، تو اس کو مصر مصر یا مصر مصر دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، را بھی اور ر بھی. اسی طرح القطر میں دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے تو ہے، تو یہ مفخم حروف میں آتا ہے، تو مفخم حروف اور اوپر سے اس پہ سکون بھی آئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ کسرہ والا ہے، تو یہ پھر را دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھے تھے کہ اگر را ساکن سے پہلے ایسا حرف ہو جو موٹا نہیں ہو، جیسے سحر میں دیکھے تھے وہ موٹا نہیں تھا، ہا جو ہے وہ موٹا نہیں ہے، ہا پتلا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو یہ را پتلا پڑھنا پڑا. تو یہاں دیکھیں پیچھے موٹا حرف آیا ہے، مفخم حرف آیا ہے، اور اس کے وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. القطر یا القطر دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ دونوں طرح سے پڑھنا علاو ہے. تو یہ دو مثال یہاں پر میں نے بتا دی تھی جو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے، میں نے یہاں کوشش کی ہوں کہ علامات بنا کر اس کو آسان کر دوں، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح اس کو کیچ کرتے ہیں. تو ایک ریویژن ہم کر لیتے ہیں. ریویژن میں یہ دیکھیں گے کہ حروف جو ہے تفخیم اور ترقیق کے حساب سے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ کچھ حروف جو ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے، کچھ حروف جو ہیں وہ ہمیشہ پتلے پڑے جائیں گے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی پتلے اور کبھی موٹے پڑے جائیں گے. تو جو ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے وہ ہیں سات، خص دوغتن قیز، خ ص دود غین ط خوف اور ز، تو یہ ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. اور جو حروف کبھی موٹے اور کبھی پتلے جو پڑے جاتے ہیں وہ تین ہیں، وہ ہے الف لام اور را. الف جو ہے وہ موٹا اس وقت پڑا جائے گا جب اس سے پہلے والا حرف موٹا ہو، مفخم حروف ہو، خص دوغتن قیز کا کوئی حرف ہو تو وہ موٹا پڑا جائے گا. اگر الف سے پہلے پتلا حرف آ جائے، یعنی خص دوغتن خص دوغتن قیز کے علاوہ دوسرے جو حروف ہیں وہ آئے، تو یہ پتلا پڑا جائے گا. لام کا ہم نے دیکھے تھے، لام جو ہے وہ صرف لفظ الجلالہ کا ہی لام، لفظ الجلالہ یعنی اللہ کا جو نام، اللہ یا اللہم کا جو نام ہے، اس میں جو لام آتا ہے تو اس لام کو ہم موٹا یا پتلا کب کریں گے. تو وہ دیکھے تھے ہم نے کہ موٹا اس وقت پڑھیں گے جب لفظ الجلالہ سے پہلے فتح یعنی زبر یا پیش یعنی دمہ آ جائے، تب وہ موٹا پڑا جائے گا. پتلا اس وقت پڑھیں گے کہ اگر لفظ الجلالہ سے پہلے کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، یہ یا تو اسی کے اندر ہوگا للہ جیسے ایک ہی ورڈ ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے والا کوئی لفظ آ سکتا ہے. تو یہ یاد رکھے کہ اگر اس سے پہلے زیر آئے تو پتلا پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. را کے بہت سارے رول دیکھے تھے، لیکن بیسک رول یاد رکھے کہ را پہ اگر زبر یا پیش یعنی فتح یا دمہ آئے تو موٹا ہوگا، زیر آئے یعنی کسرہ آئے تو پتلا ہوگا. اب رہی بات ہمیشہ جو پتلے حروف آتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ باقی جتنے حروف بچے ہیں، خص دوغتن قیز اور الف لام را کے علاوہ جتنے باقی حروف ہیں وہ سارے حروف پتلے ہی پڑے جائیں گے، مرقق ہوگے. تو ایک جیسے مثال میں دوں گی کہ الف کی ہی، جیسے سین ہے، سین پتلا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، سے سے، اور اگر موٹا حرف ہم لیتے ہیں الف کے ساتھ سواد کا سو سو, تو ایک اور بات میں ریمائنڈ کرتی ہوں کہ جو بھی پتلے حروف ہوں گے اس وقت جب آپ ادا کریں گے اس کو تو آپ کے لپس جو ہیں وہ تھوڑے اسپریڈ ہونی چاہیے, اور جو موٹے حروف جب ادا کریں گے تب آپ کے لپس جو ہونٹ ہے وہ اسپریڈ نہیں ہونے چاہیے, اور اندر سے جو آپ کی زبان ہے وہ تالو کی طرف اٹھے گی موٹے حروف ادا کرتے وقت, لیکن پتلے حروف ادا کرتے وقت تالو کی طرف جو زبان ہے وہ اوپر نہیں اٹھے گی. اور آپ مخارج کو بھی نہ بھولیں, مخارج کا لیسن یاد رکھیں. میں نے بالکل مخارج کو ٹچ نہیں کی ہوں صفات لیتے وقت, کیونکہ مجھے ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا. ویسے بھی را کا ہم نے کمپلیٹ کیا, را کا بھی یاد رکھیں. میں را کا ایک ریمائنڈ کرتی ہوں کہ طرف اللسان تھوڑی سی ظہر اللسان کی طرف مائل ہوتے ہوئے جب ثنایا اور رباعی کے مسوروں کی طرف اٹھے تب را ادا ہوتا ہے. تو یاد رکھے وہ طرف اللسان جو سائڈ کا آپ کا زبان کا حصہ ہے, اور ظہر اللسان جو آپ کے زبان کے پیچھے والا حصہ ہے, نہیں جو زبان اٹھانے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو اوپر والا جو حصہ ہے, تو پیچھے والا جو حصہ ہے وہ ظہر اللسان, یہ اسے کہتے ہیں ظہر اللسان. تو یہ طرف اللسان تھوڑی سی ظہر اللسان کی طرف مائل ہوتے ہوئے ثنایا, جو ثنایا آپ کے اوپر والے ثنایا اولیا جو ہے, ثنایا اولیا اور جو رباعی جو آگے کے دو دانت کے بازو والے جو رباعی ہیں ان کے مسوروں کی طرف جب اٹھتے ہیں تب را ادا ہوتی ہے. تو آج ہم نے را کا بھی چیپٹر کمپلیٹ کیا. اسی کے ساتھ یہ جو تفخیم اور ترکیب کا جو لیسن ہے وہ ہم فنش کر دیں. آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا, آپ نے سورۃ سبا کی آیت نمبر 12 اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 63 اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 122, ان میں سارے را کے رولز ڈھونڈنے ہیں, ٹیبل بنانا ہے اس میں, اور اس میں لکھنا ہے کہ یہ مفخم ہے یا مرقق ہے اور کیوں ہے, کیا رولز ہیں. اور سائڈ میں آپ بھی کوشش کریں کہ سائنس بنائیں, کہ جس طرح میں نے کوشش کی ہوں سائنس بنانے کی, تو وہ علامات جو ہے اس سے بھی ایزی ہو جاتا ہے. تو آپ علامات بنا کر پھر وہ ایزی بنائیں اس کو, انشاءاللہ بہت ایزی ہے. بس آپ کی محنت کی ضرورت ہے, جتنی محنت کرتے جائے گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں. ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے پھر ختم کرتی ہوں. ابن ماجہ میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان خود علم سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے. تو خود سیکھ کے دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ ہے. ہم صرف اتنا ہی جانتے کہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ بس کوئی غریب مسکین آ گیا اس کو پیسے دے دیے تو یہی صدقہ ہے, نہیں. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں, یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور عمل بھی بہت ضروری ہے. یہی نہیں صرف ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے, بلکہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.